zdrapać zdrapki. Już sam dźwięk zdrapywanej zdrapki to muzyka dla ich uszu. Na widok zdrapki zapominają o całym świecie. Uwielbiają smak wygranej. A na wieść o nowych zdrapkach serce bije im szybciej. Drapanie to ich żywioł. Są zawsze tam, gdzie coś się drapie. I drapią zdrapki, aż wydrapią z nich wygrane. Bo średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Można wygrać nawet 1 000 000 zł, więc drap i wygrywaj. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 marca, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 100 milionów złotych dostaną samorządy z Małopolski na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Prokuratura wyjaśnia okoliczności policyjnego pościgu na Mazowszu. Uciekające auto wpadło na drzewo, zginęły 2 osoby. Kolejny w ostatnich dniach antysemicki incydent we Francji. Zdewastowano pomnik w Strasburgu. Ponad 96 milionów złotych z budżetu państwa otrzyma województwo małopolskie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli odbudowę dróg i mostów oraz stabilizację osuwisk. W Krakowie promesy przedstawicielom 54 małopolskich samorządów wręczył szef MSWiA Joachim Brudziński. Te środki, które dzisiaj do państwa płyną, to jest obowiązek państwa, wsparcia was, samorządowców, za szkody wyrządzone, przecież nie z waszej winy, wyrządzone wskutek różnego rodzaju katastrof, nawałnic, opadów deszczu, osuwisk, które miały miejsce nawet w latach 2009. Proszę zobaczyć, te środki się znalazły. Na stabilizację osuwisk zostanie przekazanych 17 milionów złotych, pozostałe 79 milionów zostanie wydanych właśnie na lokalne drogi i mosty. W sumie to 174 zadania. Pruszkowska prokuratura sprawdza okoliczności policyjnego pościgu, do którego doszło nad ranem na Mazowszu. Uciekające auto wpadło w ołtarzewie na drzewo. 2 osoby zginęły, a 2 zostały ranne. Jak relacjonuje Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji, około 4 nad ranem w Ożarowie Mazowieckim samochód BMW stał na czerwonym świetle, gdy zanim zatrzymał się radiowóz, kierowca z niewiadomych przyczyn zaczął uciekać. Kierowca kilkukrotnie przejeżdżał na czerwonym świetle, nie reagując na policyjne sygnały. W ołtarzewie, prawdopodobnie chcąc uniknąć kolizji z innym pojazdem, gwałtownie odbił i uderzył w drzewo. 2 mężczyzn, kierowca i pasażer, zginęło na miejscu. Kobieta i mężczyzna siedzący z tyłu trafili do szpitala. Stan jednej z tych osób jest ciężki. We Francji doszło do kolejnego w krótkim czasie aktu antysemityzmu. Wandale zdewastowali pomnik żydowski w Strasburgu, o czym Mark Grzeziński. Nieznani sprawcy zniszczyli pomnik upamiętniający wysadzenie w powietrze przez hitlerowców w 1941 roku starej synagogi w Strasburgu. Biorąc pod uwagę rozmiary pomnika, nie mogła tego dokonać pojedyncza osoba. Musiała to być zorganizowana wcześniej akcja kilku osób, dokładnie i starannie przemyślana. Zastępca mera miasta Alain Fontanel zapewnia, że władze wraz z policją starają się wyjaśnić, kto dokonał tego czynu, który bez wątpienia ma charakter aktu na podłożu antysemityzmu. Prefektura stara się analizować wszelkie ślady, od nagrań wideo po przesłuchanie świadków. Przed 10 dniami sprofanowano kilkadziesiąt grobów na żydowskim cmentarzu w położonej na północ od Strasburga miejscowości, malując na nich swastyki. Do profanacji przyznaje się jak na razie niezidentyfikowane ugrupowanie pod nazwą Czarne Wilki Alzackie, odwołujące się do działającej w latach 70. organizacji walczącej o autonomię Alzacji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Można zobaczyć kolekcję aparatów telefonicznych, torebek i porcelany, a także na przykład dowiedzieć się, co to jest szkandela. W Centrum Kultury i Sztuki Akademia Twórczości w Skierniewicach prezentowane są zbiory kolekcjonerskie mieszkańców miasta. Wygląda jak patelnia z pokrywką. Po napełnieniu gorącą wodą albo żarzącymi się węglami wsuwano je pod kołdrę lub pierzynę. Szkandele stanowiły element wyposażenia bogatych dworów, ale i biedniejszych domów. Każdy chciał przed wejściem do łóżka ogrzać sobie pościel, mówi właściciel kolekcji szkandeli Andrzej Kostusiak. Przed wieczorem już nie dokładano do pieca, do kuchni, jednak samo wejście pod taką zimną kołdrę, pierzynę, no nie było zbyt przyjemne, więc stworzono urządzenia, które miały podgrzać. Piękne bransoletki i wisiorki żołnierze w czasie I wojny światowej pamiętali o swych ukochanych. W okopach tworzyli biżuterię dla wybranek, z czego mówi Artur Murgrabia. Są bransoletki niemieckie akurat, wykonywane z rosyjskich monet, z kopiejek. Są też bransoletki wykonywane z pierścieni, z pocisków artyleryjskich. Na wystawie oglądać można też kolekcję samowarów, grawerowane zegarki i coś dla miłośników fantazy. Ręcznie malowane figurki. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. No, dzisiaj skoki oglądamy już trochę spokojniej. Na Mistrzostwach Świata w Zefeld trwa konkurs mieszany. Po raz pierwszy w historii startują Polacy. Kinga Rajda, Kamila Karpiel, wicemistrz świata Kamil Stoch i mistrz świata Dawid Kubacki. Medali się nie spodziewaliśmy, ale po wczorajszym konkursie nie będę niczego przesądzał. Szczególnie, że po pierwszej serii nasi są właśnie na trzecim miejscu. Głównie za sprawą kapitalnego skoku Kubackiego na 112 metrów i rekord skoczni. Czekamy niecierpliwie na drugą serię. Możemy też myśleć o kolejnych medalach naszych lekkoatletów. Na razie w Glasgow odpalił Michał Haratyk, który zdobył złoto w pchnięciu kulą. Kolejne finały wieczorem, na razie jesteśmy po sesji przedpołudniowej. Do półfinałów m.in. biegu na 60 metrów awansowali Remigiusz Olszewski i Ewa Swoboda. Biegło mi się no całkiem dobrze. Nastawienie miałam całkiem inne dzisiaj rano, bo jak weszłam tutaj na halę, to dostałam niestety ataku alergii. I znowu jestem chora. Mam nadzieję, że uda mi się zgromadzić jeszcze dużo energii na szybkie dwa biegi. 7.14, 7.10, 7.5. Kto wie? Po Królowej Sportu nasza krajowa dyscyplina numer 1. W Ekstraklasie o 18.00 mecz Jagiellonii z Górnikiem. Starcie w Białymstoku zapowie pomocnik Jagi Bartosz Kwiecień. Po tym okresie przygotowawczym zachodzą zmiany. Trenerzy mają czas na wprowadzenie jakichś tam zmian taktycznych i każda drużyna wygląda inaczej. Górnik pokazuje, że jest to inny zespół. I na pewno czeka nas bardzo ciężki mecz, ale nie widzę innej opcji jak tylko zwycięstwo. O 20.30 Wisła Płock zmierzy się z Krakowią, a teraz Zagłębie Sosnowiec prowadzi 3-1 z Koroną Kielce. Ponadto o 20.45 w Hiszpanii El Clasico Real zagra z Barsą. I jeszcze w Serie A ciekawy mecz. Mam wrażenie, że w Polsce przybyło ostatnio fanów Milanu. O 18.00 Rossoneri zagrają z Sassuolo. Czołowe ligi europejskie grają w najlepsze. Za oceanem startuje właśnie kolejny sezon MLS. Liga rozrasta się nie tylko pod względem ilości drużyn w niej grających, ale także pod kątem Polaków, którzy przenieśli się do Stanów. W tym sezonie w MLS grać będzie 3 polskich piłkarzy. O ile o przejściu do Chicago Fire z Jagiellonii Białystok Przemysława Frankowskiego było bardzo głośno, to transfer byłego reprezentanta Polski bramkarza Przemysława Tytonia do FC Cincinnati nie został specjalnie zauważony. Drużyna ze stanu Ohio debiutuje w rozgrywkach. W składzie Philadelphia Union jest były młodzieżowy reprezentant Polski Kasper Przybyłko. Mówi Tomasz Moczernik, dziennikarz z Nowego Jorku, autor jedynego polskojęzycznego blogu o tych rozgrywkach. To świadczy o tym, jak liga się zmienia, bo kiedyś były te modele skandynawskie, były modele francuskie, teraz znowu się otworzyła na wschodniej Europie. Do MLS, do FC Dallas, Wisły Kraków przeszedł ponadto Zdenek Ondraszek ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki i Jan Pachlowski. I jeszcze piłka ręczna na koniec. PGE Vive Kielce zagra ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Przeciwnik z najwyższej półki, Telekom Wesprem, który ostatnio wszystko wygrywa. Bartłomiej Bis. Oni idą jak burza, to robi wrażenie, to dodatkowo jeszcze podnosi ten respekt, jaki każdy powinien odczuwać do tego klubu. My gramy u siebie, na naszej hali jest taka atmosfera, kibice zawsze są tym 8 zawodnikiem, więc to na pewno będzie nasz atut i mam nadzieję, że uda nam się go wykorzystać. Start meczu o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecnie najcieplej w Gdańsku i Szczecinie, 5 stopni, wieczorem w zachodniej połowie kraju oraz na północy opady deszczu, głównie w drugiej połowie nocy. Będzie od minus 6 stopni na krańcach wschodnich do 3 na krańcach południowo-zachodnich. W obszarach podgórskich Bieszczad nieco chłodniej, około minus 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Jedyny zdobywca nagrody Grammy w historii polskiego jazzu w niedzielę odwiedzi trójkowe studio, by zaprezentować utwory ze swojej najnowszej płyty Pawlik Moniuszko – Polish Jazz. Zgodnie z tytułem znalazły się na niej interpretacje kompozycji Stanisława Moniuszki, twórcy Polskiej Opery Narodowej. Włodek Pawlik z zespołem. Na transmisję tego koncertu w niedzielę na antenie Trójki tuż po 19.00 zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Velvet, akcja! Tak, to niezła akcja. Kup papier toaletowy Velvet w opakowaniu 8 rolek i wygraj pluszowego misia. Codziennie czeka ich aż 150. Zarejestruj paragon i weź udział w loterii Velvet. Szczegóły i regulamin na velvetakcja.pl. Kinga Price, Katarzyna Kwiatkowska, Jan Wieczorkowski. Stulecie winnych. Opowieść o wielkiej sile rodziny, miłości i oddaniu wpisana w dramatyczne wydarzenia XX wieku.

jeszcze mam tę płytę w takiej trójkowej kolekcjonerskiej wersji, bo wtedy to był czas, kiedy zaczęliśmy mówić o trójkowym znaku jakości, który się pojawia na poszczególnych albumach i on był w formie takiej naklejki kwadratowej z dawnym logo programu trzeciego. Head Music, zespół Suede. I kiedy ta płyta się ukazała, pamiętam, że moim rozmówcą, nie mogłem wtedy wypowiedzieć po angielsku słowa producer. Moim rozmówcą był Richard Oakes, już wtedy gitarzysta zespołu Suede. Proszę zapisać, ci wszyscy, którzy kochają muzykę, którzy mieszkają pod tą, a nie inną szerokością geograficzną, tu i teraz, że przełom lutego i marca 2019 roku to z jednej strony były łzy, a z drugiej strony wielka radość. In her palm and pushing through the wall, I have no choice but to follow you. Feel the weak sunlight on my skin as I take my spade and place her forever by the birch trees. And there was another bird, she was with the buzz of the flies, with a flick of her mane. And there was another, but she wasn't you. You, you. Oh, of all the wild places I love, but she would never bend to their commandments in life. Her freckled skin couldn't bear the weights. Take her cold hand by the lake, place the spade into my amorous arms as I lie my coat down for her one more time. And there was a with the buzz of the flies, with the flick of her mane. And there was another, but we won't see her again, again, again. Poniedziałek, 25 lutego 2019 roku. Najpierw była informacja o koncercie zespołu Suede na festiwalu w tym roku, a później wiedzieliśmy, tylko nie mogliśmy tego Państwu podać oficjalnie przez radio, dlatego że nie było to oficjalnie potwierdzone na świecie. Wiedzieliśmy już, że z Wimbledonu z Anglii dochodzą do nas bardzo złe wieści w sprawie życia Marka Hollisa, które niestety się zakończyło. No ale wcześniej była radość. Jeżeli umiemy, jeżeli potrafimy, to cieszmy się tym. Suede po raz pierwszy. To jest trochę niewiarygodne, ale tak Jakie są fakty? Po raz pierwszy w Polsce. W sierpniu zagrają na OFF Festiwalu. Dwa utwory za nami na początek dzisiejszego spotkania. All the Wild Places. Przed chwilą z płyty The Blue Hour, tej jak do tej pory ich ostatniej, no i wcześniej klasyka, album Head Music. Everything Will Flow. No a później zdarzył nam się piękny czwartek. Ja akurat mam takie szczęście, tak, to jest raczej szczęście niż nieszczęście, że w większości rozmów, nie chcę tego nazywać wywiadami, bo to takie urzędowe jest bardzo, w większości rozmów z artystami, przy okazji tych rozmów musi zdarzyć się coś, co bez koloryzowania jest czymś fajnym, stanowi taką fajną, pozytywną otoczkę tego naszego dziennikarsko-muzyczno zwariowanego świata. Przy okazji rozmowy z nim też coś takiego się zdarzyło. No mogę na tyle, na teraz, na dziś powiedzieć Państwu między innymi to, że tak naprawdę staliśmy na warcie przy dwóch studiach przy Myśliwieckiej 357, najbardziej radiowej ulicy na świecie, przy studiu M3 i przy studiu M5, bo nie wiedzieliśmy tak do końca, do którego ze studiów artysta zadzwoni. A poza tym mogę powiedzieć, że owszem, zadzwonił, ale zadzwonił nie raz, tylko dwa razy. No i oto jeden z efektów. Hi everybody listening on Polish Radio 3. Is Phil Collins here and I just want to tell everybody I'm very, very much looking forward to coming back to Poland. Katowice was the last time. It was a magical concert on the Genesis reunion tour and I look forward to seeing you all in June when I come through on the Still Not Dead Yet tour. W razie czego proszę zapamiętać, Katowice, Katowice to są Katowice po angielsku trochę. Tak naprawdę miało być 15 minut, były 22 minuty i szczerze Państwu powiem, że cała rozmowa to było jedno wielkie wspominanie. In the 60s, you know, we played air guitar in front of mirrors to the Beatles, you know, like a tennis racket. I used to pretend it was a guitar and would sing, you know, all the songs from with the Beatles, you know, Help and Hard Day's Night. And but really, it was only ever drums. Tak jest. Mogliśmy udawać powietrzne gitary, stawać przed lustrem z rakietą tenisową i śpiewać sobie, czy grać do piosenek Beatlesów, ale tak naprawdę najważniejsza i zawsze, i od zawsze to była perkusja. No to teraz będzie ją dobrze słychać. Did you read the news today? Dziś nawet nie potrafię Państwu precyzyjnie tego przypomnieć. Co było pierwsze? Czy najpierw Land of Confusion na liście przebojów programu trzeciego dla polskich fanów, polskich odbiorców? Czy najpierw tutaj w Polsce zobaczyliśmy teledysk do tego utworu? Przedziwny, kukiełkowy, taki bardzo, bardzo nietypowy jak na tamte czasy. Ale chyba jednak to była lista. Pamiętam, jak Marek Niedźwiecki zapowiadał z tłumaczeniem ten utwór. Kraina Zamętu, Land of Confusion, Genesis. No i była płyta Invisible Touch i tak dalej, i tak dalej. Chciałem Państwu na dzisiaj tylko powiedzieć, że jeśli się rozmawia z postacią formatu Phila Collinsa, to tak naprawdę nie ma dobrego zestawu pytań na 15 minut, no dobrze, 22 minuty rozmowy, bo chciało się mu by tych pytań zadać tak mniej więcej 186, ale bardzo szybko czas topnieje. No i okazuje się, że po 7, 8, no dobra, 9 trzeba ładnie się pożegnać. I to jest tylko kwestia wcelowania w tarczę albo obok tarczy. Mam nadzieję, że to się udało zrobić, chociaż kto mnie tam wie, to już Państwo ocenią. Myślę, że wkrótce będziemy mogli Państwu powiedzieć dokładnie, kiedy ten wywiad będzie nadany, kiedy będzie tłumaczenie, kiedy będzie, myślę, że specjalna audycja w związku z Philem Collinsem, jego muzyką i jego słowami skierowanymi specjalnie do Państwa, do słuchaczy Trójki. O, tak powiem, tak powiem. No to teraz uwaga. Męskie granie Young. Minęła godzina 17.30. Przed tygodniem wszystko się zaczęło i dzisiaj piękna kontynuacja. Wspólnie z Tomaszem Organkiem mamy być zaszczyt ambasadorami tego konkursu. Właściwie nie lubimy o tym mówić, że to konkurs. Bardziej lubimy mówić, że to przegląd albo wybór Państwa. Młodych zespołów, młodych wykonawców na trasę Męskie granie 2019. Żeby dokonać takiego wyboru, trzeba odwiedzić stronę www.męskiegranieyoung.pl. 22 marca ten konkurs się kończy. Kończy się głosowanie. 23 marca w audycji Myśliwiecka 357 podamy wyniki. 7 wykonawców z największą liczbą głosów zaprosimy na trasę Męskie Granie 2019, a 2 z nich z największą liczbą głosów miało, będzie jeszcze będzie miało jeszcze okazję do tego, żeby wyprodukować, stworzyć dla nich profesjonalny teledysk, który dzisiaj, jak wiemy, jest bardzo ważny. No i ten teledysk stworzą Papaya Young Directors. To taka specjalna, ekstra nagroda w tym konkursie. A ponieważ Tomasz Organek jest jednym z ambasadorów tego wyboru i tego przeglądu, no to co tydzień fragment rozmowy specjalnie z nim nagranej na tę okazję. Zespół Organek startował w tym konkursie w 2014 roku, który wtedy nazywał się Nowe Męskie Granie. Ten konkurs tak właśnie ochrzciliśmy i tak naprawdę całe rock'n'rollowe zamieszanie było jeszcze przed nimi. A dziś kalendarz zespołu jest po brzegi wypełniony. Z jednej strony nie wolno na to narzekać, no bo nie jeden zespół, nie jeden artysta chciałby się znaleźć w takim tyglu, nie? Tak, w takim tyglu, bo ja sam pamiętam ze swojego wcześniejszego doświadczenia, że się marzy o tym, żeby być zajętym własną pracą właściwie, nie? Bo to jest to, co nas spełnia. No ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć w którymś momencie, no dobra, stop, ja jeszcze mam jakieś życie oprócz tego artystycznego. No jest jeszcze takie, są sprawy takie prywatne zupełnie, na które zostaje bardzo mało miejsca. Tomek, a ty się zastanawiałeś tak naprawdę, co głównie zdecydowało o tym, że zespół Organek, ty jako lider tego zespołu, że to wszystko tak pięknie zagrało, kliknęło, poszło. Co jest według ciebie decydującym czynnikiem, że wam się po prostu udało? No to jest szereg czynników oczywiście, ale ja zawsze podkreślam jedną rzecz i tak w przypadku Męskiego Grania też o tym mówiłem bardzo często. W przypadku tej orkiestry pierwszej, którą my tworzyliśmy. Zdrowe relacje, traktowanie się fair, nie tworzenie konfliktów, traktowanie ludzi po ludzku w taki sposób, żeby każdy się czuł komfortowo w zespole, żeby nikt nie czuł się wykorzystywany. To wtedy rodzi taką atmosferę pracy, kreatywności, zabawy, radości z tego, co robimy, bez takiego poczucia, że ja jestem gorszy, że pracuję, a właściwie nic z tego nie mam, że jestem niedoceniony, mnie się nie słucha i tak dalej. No, trzeba stworzyć taką atmosferę, żeby każdy poczuł się jak u siebie. I to jest podstawa, no bo jak nie masz dobrego zespołu, ja nie wiem, co bym zrobił bez chłopaków, no to tego wszystkiego by nie było, no to jest tak samo ich sukces, jak i mój. No, no i z drugiej strony jest też ta taka szczerość, po pierwsze szczerość wobec współpracowników, a po drugie szczerość wobec siebie, no, wobec słuchaczy. No. Ja nigdy nie pisałem piosenek na zamówienie, nigdy nie kalkulowałem, czy teraz napiszemy przebój, a może o czym napisać, żeby to był przebój. To wszystko musi wypływać z ciebie, z twoich emocji, z tego, co przeżywasz teraz, czym żyjesz, co chcesz powiedzieć do ludzi, jakie masz potrzeby. Ta szczerość pomiędzy nami a słuchaczem i między nami wewnątrz i menadżerem i współpracownikami, to wszystko buduje taką fajną atmosferę, takiego poczucia, że robimy coś sensownego, nikt nie jest wykluczony i każdy czuje się na swoim miejscu. To jest taka naprawdę może taki elementarz pracy, ale właściwie bez tego to się by nic nie udało, mi się wydaje. Bo wielokrotnie widywałem niby super składy jakichś niesamowitych muzyków, a wiem, że relacje nie były dobrze poukładane i to się szybko kończyło jakimiś napięciami, nieporozumieniami i się to wszystko rozpadało. No tak. Tomasz Organek, do młodych wykonawców, do młodych artystów w Polsce. Mam nadzieję, że te słowa przy okazji prezentacji muzyki kolejnych odcinków tego konkursu Męskie Granie Young też będą dla nich ważne, będą pewnego rodzaju wskazówką. Z takim zresztą zamiarem to nagrywaliśmy i on to z takim zamiarem mówił. Proszę Państwa, pierwszy tydzień tego konkursu i rzecz niebywała. Mogę to już ogłosić wszemi wobec przez radio. Prawie 20 tysięcy głosów przez pierwszych 7 dni. Bardzo Państwu dziękujemy za zainteresowanie młodą polską muzyką. Proszę jeszcze tam dosypać do pieca i przede wszystkim słuchać tych artystów, słuchać ich twórczości i tego, co mają do powiedzenia. Głosy oczywiście też się liczą, no bo dzięki tym głosom 7 ekip pojedzie na Męskie Granie 2019. Ale przede wszystkim to jest zachęta do tego, żeby Państwo słuchali i przekazywali innym dobre wiadomości na ich temat. Dzisiaj kolejni wykonawcy do godziny 19. Zaczynamy od zespołu GIS. Yeah. To jeden z zespołów konkursowych w konkursie Męskie Granie Young. Wyłaniamy 7 wykonawców, którzy pojadą w tym roku na trasę Męskiego Grania. No i 2 z największą ilością głosów będzie miało jeszcze teledyski wyprodukowane i nakręcone przez Papaya Young Directors. Strona www.męskiegranieyoung.pl. Tam proszę się logować, proszę odwiedzać tę stronę, proszę słuchać muzyki młodych wykonawców i wybierać swoich ulubionych, ale przede wszystkim słuchać ich muzyki i przekazywać dalej dobre wieści na temat. Zespół GIS przed chwilą, teraz Insect, tak się nazywają. Zespół nazywa się Insect. Utwór jest zatytułowany Pożeracz. Jeden z zespołów konkursowych, z wykonawców konkursowych w konkursie Męskie Granie Young. No to teraz uwaga, w tej godzinie to jest ostatnia propozycja, ale nie ostatnia na dziś, bo jeszcze po 18:00 dwóch kolejnych wykonawców. Teraz proszę się przygotować na prawie 3 minuty bardzo mocnej rozrywki, że tak powiem. Jitter Flow. Sometimes I don't know why, but I feel so strange inside. My stomach is upside down and I hate the all around. lives are the worthless shit. Zespół Jitter Flow. Po raz pierwszy na antenie Trójki w konkursie Męskie Granie Young. Powiem Państwu jeszcze, że wspólnie z Tomaszem Organkiem wybieraliśmy oczywiście tych wykonawców, zapraszając ich na konkursowy pokład. Nie na podkład, nie pod pokład, tylko na pokład, tak, żeby byli widoczni i dobrze słyszalni. I tak jakoś nam się złożyło, że każdy z nas zaproponował indywidualnie chyba po 9 wykonawców, a 2 wykonawców zaprosiliśmy wspólnie, bo to był nasz wspólny pomysł. Także ładnie się podzieliliśmy. Wiemy, co to znaczy prezentacja muzyki po raz pierwszy w radiu na antenie Trójki. Z wielką przyjemnością to robimy. Mamy nadzieję, że to będzie dobra katapulta do wszystkich waszych przyszłych działań, kochani, artystycznych. No i po godzinie 18 słowo się rzekło, jeszcze 2 wykonawców na dziś. Ja cały czas nieustająco polecam Państwu stronę www.męskiegranieyoung.pl. Proszę wybierać, przebierać, słuchać i podawać dalej. Krótko mówiąc. Co tu mamy tymczasem? Zespół Work ze swojej nowej drugiej płyty. Tak, trochę przewrotnie, bo od końca tak kończy się ich najnowsza płyta z Islandii Work. Ja pamiętam pierwsze spotkanie z tym zespołem tutaj w warszawskim klubie Niebo i spotkanie z ich muzyką zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Później był wyjazd do Poznania, ich koncert przed grupą Editors w hali Targów Poznańskich całkiem niedawno, jesienią 2018 roku. No i teraz mamy drugą płytę. Myślę, że jeszcze po godzinie 18 coś z tej płyty usłyszymy. Zapraszam Państwa na profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357. Oczywiście tam można podpisywać wirtualną listę obecności. Na moim profilu facebookowym również, gdzie Państwo są, gdzie słychać Trójkę. Mamy nadzieję, że ją dobrze słychać i po prostu, gdzie Państwo nas słuchają, w jakich pięknych okolicznościach przyrody. Proszę o tym napisać, jeśli mają Państwo taką ochotę. Mój adres mailowy oczywiście od 20 paru lat się nie zmienia. piotr.stelmach@polskiradio.pl. No to jeszcze przed godziną 18 takie wspomnienie. Oj, to był fajny czas. 2004 rok, wtedy ekipą, mocną trójkową ekipą, pojechaliśmy na festiwal Hurricane do Niemiec i tam spotkaliśmy się z tym zespołem. Do you dare take a breath? You dream of a tragic death, I know you do. Do you wail? Do you weep? Do you sing yourself to sleep, your delicate flower? And so what is love? From your favorite sky, you were born forth from joy. You're every girl and boy. You know you are. You know you are. And you dress like a dame, and you burn on a Catholic flame by the hours. By the hours. From your favorite sky, you possess savoir-faire. Put cheap bleach on your hair. You know you do. You know you do. Do you dare take a breath? Do you dream of a tragic death? Your delicate flower. Your favorite sky. And so what is love? And who am I? Dare to pull the stars from your favorite sky. From your favorite sky. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor OLED marki Philips z podświetleniem Ambilight za 5999 zł otrzymasz drugi telewizor o wartości 849 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Halo?